Nogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 26 września i 16. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Spada poziom Odry w województwie lubuskim, są uspokajające sygnały od wojewody. Marcin Kierwiński oficjalnie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Prezydent oferuje pomoc. Wieczorem premiera nowej wersji piosenki dla powodzian Moja i Twoja Nadzieja. Woda w województwie lubuskim zaczyna opadać. Według wojewody nie przewiduje się żadnych dramatycznych zdarzeń w tym województwie. Premier w trakcie wystąpienia w Pałacu Prezydenckim przekazał najnowsze informacje otrzymane od wojewody Marka Cebuli. Najbardziej ucierpiały Stary Raduszec i Osiecznica. Donald Tusk wziął udział w powołaniu Marcina Kierwińskiego na pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. Podkreślał, że to zadanie ambitne i trudne. To on do mnie zadzwonił, że jest gotów, nienamawiany. Później słyszałem komentarze, panie ministrze, to są największe komplementy. Pan ich nie słyszał, ja słyszałem pod pańskim adresem. Jak niektórzy mówili, on chyba zwariował. Czy Bruksela, mandat, marzenie wielu polityków w całej Europie. I od początku też pan minister Kierwiński wiedział, że nie wraca z Brukseli do Warszawy, tylko do Stronia, do Lądka, do Lewina, do Brzegu, do wszystkich miejsc, które będą wymagały naszej państwowej, publicznej pomocy. Podczas ceremonii prezydent Andrzej Duda zaproponował pomoc nowemu pełnomocnikowi. Zadanie jest rzeczywiście bardzo trudne. Mogę pana zapewnić, że ja jako prezydent Rzeczypospolitej i także ja jako po prostu człowiek będę ze swojej strony dokładał wszelkich sił, żeby panu pomóc. Jeżeli będą jakieś potrzeby, kiedy pan uzna, że moje, nasze wsparcie tutaj Kancelarii Prezydenta jest potrzebne, proszę o sygnał, proszę o informację. Marcin Kierwiński był ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska. Wiosną zrezygnował z tej funkcji i w czerwcowych wyborach został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Dwa projekty pomocy powodzianom w Sejmie. Posłowie pracują nad rządową specustawą, a także propozycją Prawa i Sprawiedliwości. Projekt rządu przewiduje m.in. ulgi dla kredytobiorców i wsparcie dla pracowników z zalanych terenów. Takich rozwiązań ma być w przyszłości więcej, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. To jest ustawa o charakterze otwartym. Jak trzeba będzie dopisywać nowe problemy, które się będą ujawniały, to będziemy je dopisywać. Na przykład w tej ustawie częściowo podejmujemy problem przedsiębiorców. To jest sprawa, która będzie uzupełniana i uszczegóławiana jeszcze wielokrotnie. Według opozycji rząd przedstawił ten projekt za późno. Politycy PiSu nie wykluczają, że go poprą, ale zachęcają też do głosowania za ich projektem. O jego szczegółach poseł Zbigniew Bogucki. To jest pomoc skierowana do zwykłych mieszkańców, do samorządów, do przedsiębiorców, także dla rolników. Te wszystkie rozwiązania są w naszym projekcie ustawy, ale ja podkreślę, my będziemy popierać oczywiście wszystkie rozwiązania, które będą pomagały, krótko mówiąc, tym osobom, które doznały tej wielkiej straty w czasie powodzi. Sejm ma powołać też 30-osobową komisję nadzwyczajną, która będzie pracować nad oboma projektami, a więcej o tej sprawie już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Mają odpocząć i choć na chwilę zapomnieć dramatyczne obrazy z powodzi, ale mają też się uczyć i powoli wracać do normalności. W Połczynie Zdroju na Zielonej Szkole są już uczniowie z Wlenia w województwie dolnośląskim. Sytuacja we Wleniu powoli się stabilizuje, ale wspomnienia z powodzi pozostaną z nimi na zawsze, mówi jedna z opiekunek grupy Elżbieta Zych. To są dzieci nasze ze szkoły, tu jest akurat 4., 5. i 6. klasa. My przyjechaliśmy z Wlenia, to są nadal emocje. No było ciężko. W tej chwili w mieście woda się wycofała. W szkole nadal w auli, czyli w tym poziomie -1, nadal tam woda jest. No ale powoli poziom rzeki się zmienia i wodę też można wypompowywać. Uczniowie z Wlenia na Zielonej Szkole w Połczynie Zdroju będą gościć do 9 października. Pracownicy elektrowni Rybnik protestują przeciwko planom likwidacji zakładu. Praca ma stracić około 600 osób w samej elektrowni. Dziś przed Urzędem Miasta w Rybniku związki zawodowe zorganizowały manifestację. To, co się z nami teraz dzieje, to jest nokaut. Prezes ani nawet nie chciał z nami rozmawiać, dowiedzieliśmy się od kierowników. Chcielibyśmy pracować do 2030 roku. Nawet mówili, że 2035. Z niedowierzaniem, w szoku. To z dnia na dzień tak dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku. Dla mnie to jest zaskoczenie. bo to jest brak dialogu, brak informacji. Jeszcze niedawno zarządy potwierdziły, że do 2035 przewidują żywotność działań jakby elektrowni Rybnik, a teraz nagle takie skrócenie o 10 lat. Bardzo się obawiam, co będzie dalej, jaka będzie moja przyszłość. Naprawdę jestem w dużym szoku. Rada Miasta Rybnika apeluje do premiera o powstrzymanie likwidacji elektrowni. Nowa wersja kultowej piosenki Moja i Twoja Nadzieja ma dziś swoją premierę. W ramach akcji hashtag Razem dla Was wspieranej przez Polskie Radio utwór został nagrany w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To kolejna wersja przeboju sprzed lat grupy Hej, gdy w 93 roku powstawała ta piosenka, nikt nie przypuszczał, że stanie się symbolem, mówi kompozytor utworu Piotr Banach. Tak jest skonstruowany świat, nieszczęścia się zdarzają i przy okazji takich właśnie nieszczęść dobrze, że jest jakiś sztandar, pod którym mogą się gromadzić ludzie dobrej woli. Zawsze takie sztandary były potrzebne i jestem niesamowicie dumny z tego, że mogłem przyczynić się, że taki sztandar jest. Nowa wersja utworu ze słowami Katarzyny Nosowskiej zostanie wyemitowana o 19.30 jednocześnie w Telewizji Polskiej oraz na antenach wszystkich największych stacji radiowych w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już prawie 6 minut po 16 i mamy dla Państwa sport. Norbert Michalak. Sensacji nie było. Łódzki Klub Sportowy zgodnie z planem awansował do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. ŁKS, który występuje w pierwszej lidze, pokonał na wyjeździe czwartoligowca Grom Nowy Staw 2-0. Trwa mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Zagłębiem Lubin. Jest 81. minuta i bezbramkowy remis. Dziś jeszcze spotkanie, które zapowiada się najciekawiej, bo zagra w nim lider Ekstraklasy. Lech na wyjeździe będzie robił wszystko, żeby Resowia Rzeszów, która gra w drugiej lidze, nie sprawiła niespodzianki. Trener Lecha Duńczyk Niels Fredriksen podkreśla, że celem kolejarza jest triumf w tych rozgrywkach. Poprzednio Lech zdobył Puchar Polski w sezonie 2008-2009. Myślę, że to jest sezon, w którym musimy zdobyć to trofeum. To jest naszym celem, ale żeby go zrealizować, każde spotkanie musimy traktować jak finał. Bez takiego podejścia nie osiągniemy finału, więc to spotkanie jest tak samo ważne. Początek meczu w Rzeszowie o 17. Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie stał się numerem jeden, jeśli chodzi o informacje związane z jego transferem do Barcelony. Nie ma co się dziwić, bo jest to transferowa bomba, choć jeszcze oficjalnie kontraktu nie podpisał, ale ma się to stać w najbliższym czasie. Natomiast hiszpańskie media donoszą, że Szczęsny w swoim domu w hiszpańskiej Marabelli rozpoczął już przygotowania. Były reprezentant Polski ma przybyć do stolicy Katalonii najpóźniej w poniedziałek, aby przejść badania medyczne i podpisać roczną umowę. Podobno kontrakt ma być warty około 3 milionów euro brutto. Stanisław Chomski przestał być trenerem żużlowców Stali Gorzów Wielkopolski. Decyzja ma związek ze środową porażką gorzowian we Wrocławiu z Betardem Spartą, przez co Stal nie awansowała do finału. Następca Chomskiego nie jest jeszcze znany, choć klub chyba musi się pospieszyć, bo już w niedzielę Stal czeka pierwszy mecz o brązowy medal Ekstraligi w Gorzowie Wielkopolskim za Patorem Toruń. Rzut oka na mapy pogodowe. Pochmurno w całym kraju i tylko do 22 stopni Celsjusza. Zupełnie inaczej ta pogoda wygląda niż wyglądała przez ostatnie dni. Pada dzisiaj na zachodzie naszego kraju, na wschodzie północnym też miejscami może pokropić. Jeśli chodzi o noc, to temperatura wyniesie od 13-14 stopni na Pomorzu, przez około 14-16 na przeważającej części Polski, do 18 na południowym wschodzie Polski. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:10. Już prawie. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus, a będziemy z Państwem do 19:00. A zajmować się będziemy między innymi powodzią, tym co szykuje rząd, tym co dzieje się w Kotlinie Kłodzkiej i tym jak ludzie z całego kraju organizują pomoc. Poruszymy też kwestie związane z wilkami i tym jak na wysokich szczeblach Unii Europejskiej zmniejszana jest ochrona tych zwierząt, czemu sprzeciwiają się aktywiści. Popytam jak wpłynie to na sytuację wilków w Europie, jak wpłynie to na sytuację wilków w Polsce. Przypominam 2273 to telefon do studia w sprawie każdej i pomocy dla dotkniętych powodzią i być może przyszłych polowań na wilki w Europie i każdej innej wartej wspomnienia także. A skoro o wilkach było, to zespół The Las. Nie do końca o taki las to chodzi, w którym wilki żyją, ale może There She Goes to wilczycy jakieś. Minut po godzinie 16. Tu Trójka. W studiu pojawił się już Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Z informacjami prosto z wiejskiej. Tak, byłem dzisiaj w Sejmie i opowiem Państwu trochę o tym, jak temat powodziowy stał się ważką sprawą polityczną. Ustał żywią nieustałe polityczne spory. Od wczoraj w Sejmie trwa przerzucanie się odpowiedzialnością za błędy i zaniedbania w ostatnich tygodniach. Rządzący z opozycją ścigają się na oskarżenia. Obok głosów wzywających do jedności i solidarności, polityczna wojna trwa w najlepsze. Oto co działo się podczas wczorajszej debaty po informacji rządu na temat powodzi. Poproszę siąść i proszę nam dać zadać pytanie. Panie poseł Kowalski! Opozycja się wczoraj skompromitowała, bo po pierwsze nie przyszedł Kaczyński na wystąpienie prezesa Rady Ministrów. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Kiedyś udawał, że zajmuje się bezpieczeństwem narodowym jako wicepremier, a dzisiaj nie było go stać w obliczu takiej tragedii tak wielu Polek i Polaków, żeby wysłuchać informacji prezesa Rady Ministrów. Nie było go stać na to, żeby zachować powagę. Była zastosowana taka taktyka, czy też technika zagadania tematu. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy ministrowie wychodzili, mówili, po 15, nawet dłużej minut. Gdyby Donald Tusk miał minimalną zdolność honorową, to podałby się do dymisji. Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, że to on jest szefem zarządzania kryzysowego, to on mówił, że będą lokalne podtopienia i że prognozy nie są przesadnie alarmujące. To on jest szefem służb, to on nominował swoich partyjnych kolegów, koleżanki, przyjaciół, znajomych, urzędników. Czasem politycy dzisiejszej opozycji zapominają, że polityka w takich przypadkach powinna się skończyć. Mirosław Suchoń, Polska 2050. To powinna się rozpocząć merytoryczna praca. I dlaczego pan Tusk, pomimo tego, że miał pełną wiedzę na temat potężnego zagrożenia 10 września... Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. 11 września, 12 września, 13 września okłamał społeczeństwo. Ja nie jestem ani z tych z rządu, którzy mówią, wszystko było super. Adrian Zandberg, Partia Razem. Ani nie jestem z takiej opozycji w stylu oszalałym, w stylu pana Czarnka z PiSu, który w sporze pomiędzy rządem a Powodzią zdecydowanie, jak rozumiem, kibicowali Powodzi. Z tego, co ja pamiętam, z tego, co ja Pani wiem... Panie ministrze, wodociągi kieleckie usuwają awarię wzorcowo. My to wiemy. Pani poseł, proszę. Politycy, klasa polityczna powinna się skupić na przyszłości. Żaneta Cwalińska-Śliwowska, Polska 2050. To Polaków interesuje, a nie wyciąganie kto 5, 8, 10 lat temu co zaniedbał. Oczywiście to też jest ważne, ale to nie jest na teraz. Tak jak informowaliśmy w serwisie informacyjnym, teraz w Sejmie trwa pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw dotyczących pomocy poszkodowanym w powodzi. Jeden przygotowany przez rząd, drugi przygotowany przez PiS. Głosowanie najprawdopodobniej odbędzie się we wtorek. A to był korespondent sejmowej wojny na słowa Bartosz Bielecki. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce już teraz pora na piosenkę dnia. Muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski, słowa Agnieszka Osiecka, wykonanie Basia Małecka, piosenka Zielono mi. Jeśli ktoś odczuwa chwilowy brak energii, jakaś popołudniowa drzemka domaga się realizacji, a tu autem trzeba do domu, to ta piosenka postawi na nogi. Zielono mi. Basia Małecka w piosence Dnia w Trójce. 19 minut po 16. My już teraz zajmiemy się wolontariuszami, którzy rezygnują z urlopu, zostawiają firmy, rodziny i jadą, by pomagać i brać udział w sprzątaniu terenów popowodziowych. To najczęściej zupełnie zwykli ludzie, którzy po prostu poczuli potrzebę niesienia pomocy. Co nimi kieruje? Na ile to, co robią, ma znaczenie dla powodzian? O tym opowie Kuba Witkowski. Kotlina Kłodzka to jeden z tych terenów, który doświadczył powodzi błyskawicznej. Woda dosłownie niszczyła wszystko, co napotkała po drodze. Tama pękła to momentalnie i ona zrobiła spustoszenie. Całe miasto jest urwane z ziemią, więc każdy po prostu ucierpiał. Od wielu dni trwa sprzątanie terenów popowodziowych, zarówno przestrzeni publicznej, jak i tego, co pozostało po domostwach. Wszystko do wyrzucenia poszło. Każda jedna zabawka dzieci, pamiątki, wszystko. Wszystko poczuło. Nie mamy domu w ogóle, zmiotło go. W pierwszej kolejności trzeba wszystko w ściany umyć, później osuszać wszystko. Ludzie bardzo pomagają. No jest pomoc, tak. Bo do pomocy ruszyli wolontariusze z całej Polski, między innymi pan Jarosław, który spontanicznie rzucił propozycję wyjazdu w okolice Lądka Zdroju, a reakcja przerosła najśmielsze oczekiwania. Rzuciłem posta na Facebooku, a całą resztę tak naprawdę zrobili ludzie, którzy ponieśli tego posta bardzo, bardzo, bardzo szeroko, bo w tej chwili jest to ponad 16 tysięcy udostępnień. I na tego posta odpowiedział między innymi Jakub Grygiel i jego koledzy. Na miejscu spotkaliśmy 30 mężczyzn z takiego wielkopolskiego, polspolitego ruszenia. Chłopaki wykonujący różne zawody, różnego stanu. No łączył nas cel, pomoc. Wolontariusze trafili do Radochowa, małej miejscowości koło Lądka Zdroju. Czyściliśmy jakieś zagrody, garaże. Taka ciężka praca, którą można było zrobić i faktycznie, gdy się robiło to wspólnie, szło to szybko. Kilka godzin także spędziliśmy segregując dary w punkcie pomocowym. Co dom, to inna historia i te pomoce, które są na miejscu, są bardzo takie kierunkowe, bym to nazwał. Jest starsza kobieta, której porwało cały opał na zimę, popłynęła jej drewutnia. Jest młode małżeństwo, które spodziewa się dziecka i tak naprawdę zabrało im na przykład samochód. Nie mają jak się przemieszczać, muszą wyremontować dom. Wszystko to przy współpracy ze służbami, bo przypadkowa pomoc, o czym już mówiliśmy, jest tam niewskazana. W Radochowie na koniec weekendu mieliśmy taką kuriozalną sytuację, że mieliśmy po 5 łopat na mieszkańca i po 4 wiadra. Jeśli chodzi o dary płynące od ludzi z dobroci serca, należy się wstrzymać i należy tą pomoc ukierunkować. To, co właśnie teraz i w najbliższych miesiącach będzie potrzebne, to właśnie obecność takich ludzi jak oni. No zbliża się zima, której mieszkańcy się najbardziej obawiają. Domy są zawilgocone, grunt jeszcze też mocno wilgotny, często jeszcze woda wybija w piwnicach. Pompa ciepła, zalana, zniszczona, no i na razie czekamy. Na tą chwilę mamy niewielkie ilości nagrzewnic elektrycznych. Nagrzewnic gazowych tak naprawdę w ogóle nie mamy. Oni nie boją się o to, co będzie za dwa dni, co będzie za tydzień. Tej pomocy w tej chwili jest bardzo, bardzo dużo i jeździ naprawdę dużo osób, jest dużo wszystkiego. Oni boją się, co się stanie za miesiąc, jak zgasną kamery, jak wyłączą się mikrofony, jak faktycznie część wolontariuszy przestanie przyjeżdżać. Wtedy zaczną się przymrozki, zacznie się zima i o ten czas mają największe obawy. Dlatego każde ręce, nawet jak to mówią wolontariusze, dwie lewe, są i będą potrzebne do pracy. Jutro pan Jarosław i kolejna ekipa chętnych mężczyzn z Poznania i okolic rusza w stronę Kotliny Kłodzkiej i znów będzie pomagać. Wspaniałe, że mamy w Polsce takich ludzi. Jeśli państwo mają takie historie w swoim otoczeniu, proszę dzwonić i chwalić. 227 trójek.

Policja przestrzega przed podawaniem nieprawdziwych informacji związanych z liczbą ofiar śmiertelnych powodzi. Dotychczas potwierdzono 7 utonięć. W przestrzeni medialnej pojawiają się tymczasem dużo wyższe liczby. Z całą stanowczością dementujemy te nieprawdziwe informacje, napisano na profilu polskiej policji. Były szef MSWiA Marcin Kierwiński został powołany na pełnomocnika do spraw odbudowy po powodzi. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Marcin Kierwiński, który był eurodeputowanym, decyzję o powrocie z Brukseli podjął bardzo szybko. Zrezygnował z mandatu, w sobotę brał udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Sosnowiec przekaże 500 000 zł na odbudowę po powodzi w gminie Kłodzko. Pieniądze trafią do 35 wsi, mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Środki zostaną przeznaczone na odbudowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody Lech przy ulicy Fabrycznej w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, te pieniądze na koncie gminy będą w ciągu kilku dni. W Sosnowcu trwa także zbieranie darów dla powodzian. Jutro wyruszyć ma kolejny transport. Cywile w Libanie są zmuszeni do opuszczenia swoich domów. To wynik eskalacji konfliktu między Izraelem a Hezbollahem. ONZ mówi o 90 tysiącach wysiedlonych od poniedziałku. Libańskie MSZ szacuje, że ta liczba może wynieść nawet 500 000 osób. Organizacja Lekarze Bez Granic alarmuje o rosnących potrzebach humanitarnych w Libanie. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Firmy z terenów powodziowych liczą straty i liczą na pomoc od rządu. Tomasz Żerebecki, przedsiębiorca i operator inkubatora przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju, mówi, że na miejscu funkcjonuje tylko część biznesu i to w niepełnym wymiarze. Osoby, które u nas pracują w firmie, gdzie zatrudniamy dużo tych ludzi, nie przychodzą do pracy, no bo jakby walczą z wynikiem powodzi. Czekamy cały czas na tą informację. Będziemy mieli jakieś, mam nadzieję, przyznane tarcze, które nas wspomogą, no bo bez tego sobie tego jakby nie wyobrażam na dzień dzisiejszy. Taka rządowa pomoc ma zostać położona na stół jeszcze w czasie sejmowych prac nad specustawą powodziową. Zapowiedział to minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Chodzi o pulę około 1 000 000 zł. Firmy, które zatrudniają, mogłyby liczyć na wsparcie proporcjonalne do liczby pracowników. Samozatrudnieni dostaliby nieokreślony na razie procent średniomiesięcznego przychodu za zeszły rok. Te pieniądze w ciągu kilkunastu dni trafiłyby do przedsiębiorcy i on zdecyduje, na co te pieniądze wydać. Nie będzie mu żadna agencja państwowa wskazywała, na co ma te pieniądze wydać. One będą dzisiaj potrzebne, aby przywrócić możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Na razie projekt specustawy zakłada m.in. dopłaty do 12 rat kredytu hipotecznego osobom, którym żywioł odebrał dach nad głową, zasiłek na osuszanie domów czy zniesienie zakazu handlu w niedzielę, dopóki obowiązuje stan klęski żywiołowej. Teraz dobre informacje, zwłaszcza dla kierowców. Na stacjach paliw pierwszy raz od wybuchu wojny w Ukrainie możemy zobaczyć na początku cenę piątkę. Informują o tym analitycy portalu ePetrol. Średnio za litr 95 płacimy teraz 5,97, za litr diesla 5,99, a autogaz kosztuje 2,85. Na koniec sprawdzamy jeszcze walutę i giełdy. Za franka płacimy 4,52, za euro 4,27, funt kosztuje 5,12 zł, dolar 3,84. A co z giełdą? Ta dobrze sobie radzi, mimo że dziś runęły akcje Rafako, producenta kotłów. Na wiadomość o wniosku upadłościowym tej spółki, WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem sesji odrabia wczorajsze straty i rośnie o niemal 1,5%. Najchłodniej w tym momencie w Resku, około 15,5 stopnia Celsjusza, w Tarnowie 22,8. Uwaga, meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem w południowo-zachodniej Polsce, także w okolicach Kłodzka. Najsilniejszy wiatr ma być jednak wysoko w górach, w Tatrach i w Bieszczadach, ale przed silnym wiatrem ostrzega się także na Pomorzu, w okolicach Słupska. A to New Order All The Way w Trójce. 16.35. 23 minuty do godziny 17. Padło pytanie, co to za postać, która dzisiaj ma swój dzień i ma takie przemówienie. Proszę się dobrze wsłuchać. Pod numerem 2027 trójek można odpowiadać na to pytanie. I padają odpowiedzi, które no, nie są poprawne. A propos tego dźwięku, czy chodzi o pingwina? Wydaje mi się, że takie głosy wydają pingwiny. Cóż to może brzmieć w ten sposób? Małą podpowiedzią jest to, że ta postać ma dzisiaj swój dzień. 22,7 trójek. Proszę dzwonić. Zapraszamy do trójki. A już teraz zdecydowanie poważniej, bo sprawa dotyczyć będzie rasistowskich grup, które organizują się na Facebooku i których celem jest przeszukiwanie miast i wsi w poszukiwaniu migrantów. Kilka dni temu media donosiły o brutalnym ataku na trzech obywateli Indii, mieszkających w Pruszkowie, których zaatakował sąsiad. Napastnik bił ich metalowym prętem i krzyczał: tu jest Polska. Organizacja Akcja Demokracja apeluje, aby profil tzw. patroli obywatelskich został usunięty z Facebooka. Na portalu zrzutka.pl została zamknięta ich zbiórka. Więcej na ten temat powie Piotr Cykowski. Działania te przypominają najgorsze momenty z kart nieodległej historii, gdy w Europie rodził się faszyzm. Ich tu nie chcemy. I jestem pewien, że większość Polaków jest tego samego zdania. Zwołują się poprzez grupę ogólnopolską na Facebooku, gdzie nawołują do zakładania lokalnych grup. Celem jest stworzenie ogólnopolskiego ruchu i organizowanie takich patroli, które mają na celu pokaz siły tych skrajnych środowisk oraz no, prześladowanie i tworzenie w Polsce takiej wrogiej wobec wszystkich innych osób o innym kolorze skóry, innego pochodzenia atmosfery. Jest tu też człowiek z pewną charyzmą, mężczyzna z Wielkopolski, uprawia sporty walki i ma w sobie bardzo intrygującą, specyficzną charyzmę. Profesor Mikołaj Pawlak, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówi w sposób, który z pewnością jest autentyczny. Zrezygnowałem z pracy w Niemczech, gdzie pracowałem, przez co wiem, jak wyglądają Niemcy i nie chcę tego u nas. Rafał, pseudonim Antykonfident, inicjator patroli obywatelskich. Fragment sprawozdania z jednego z takich wydarzeń. A uwierzcie mi, naprawdę dobre pieniądze tam zarabiałem, bardzo dobre. trochę pieniędzy sobie odłożyłem, więc na razie mam z czego żyć, mam z czego to robić. Zrobiliśmy zbiórkę, ale nie chcę nic od nikogo. To, co robimy na zbiórkę, to będziemy też pomagać chłopakom, którzy nam pomagają w tym wszystkim i też chcemy kupić na przykład gazy i rozdawać tutaj w naszej okolicy kobietom. Opowiada bardzo różne rzeczy. To jest bardzo niespójne, bardzo emocjonalne. Momentami absurdalne to są opowieści o Wielkiej Lechii, o bezpieczeństwie, wątki autobiograficzne, dużo z tym emocji, łzy, ale też przekleństwa, zmiany nastroju. Ale jest to osoba, którą można sobie wyobrazić, że wydaje się bardzo autentyczna. Przykłady takich działań już są niestety widoczne. Ostatnie doniesienia z mediów o ataku właśnie takiego patrolu na hostel, w którym mieszkali imigranci, pracownicy w Żerardowie. Oni w wyniku tego musieli uciekać, porzucić tą pracę. Pracodawca został bez pracowników. Przy wschodniej granicy taki też niewybredny sposób polowano, no tak można to nazwać, na grupy migrantów, uchodźców, ludzi w drodze, którzy przekraczają granicę i szukają tutaj ochrony międzynarodowej. Najczęstszą osobą, która jest przeciwko przyjmowaniu cudzoziemców w Polsce, jest młody mężczyzna o konserwatywnych poglądach. Profesor Dagmara Woźniakowska, kryminolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Są osoby o wykształceniu bardzo niskim, podstawowym, zawodowym. Pojawiają się tam nierzadko osoby, które mają wykształcenie co najmniej średnie, niejednokrotnie wykształcenie wyższe. I też mają takie poglądy. Te osoby bardzo mocno żyją w bańkach informacyjnych. Te grupy wykorzystują właśnie portale i narzędzia do organizowania się, a z drugiej strony prowadzą aktywnie zbiórkę pieniędzy na portale zrzutka.pl. To jest takie narzędzie, poza oczywiście działaniami służb, policji, organów ścigania, gdzie my jako obywatele, obywatelki mamy możliwość wywierania presji i nacisku, żeby takich narzędzi, które no, służą często zupełnie innym celom, tak nam, żeby one nie służyły takim wydarzeniom, które grodzą w prawa człowieka, grodzą w poczucie bezpieczeństwa. Minister Duszczyk powinien natychmiast dać jasny sygnał, że nie ma przyzwolenia na tego typu działania. Dr Magda Kinder, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Że będą wyciągane konsekwencje wobec osób, które są w takie działania zaangażowane, które tak naprawdę zastraszają osoby, które oczywiście według nich stanowią jakieś tam zagrożenie wyobrażone, ale tak naprawdę wybierają po prostu osoby o innym kolorze skóry niż biały. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. My już odrobinę mówiliśmy o powodzi, o tym, jak organizowana jest pomoc, mówiliśmy o tym, jak wygląda dyskusja w Sejmie, ale powiemy też o tym, jak wygląda sytuacja w tym momencie w Kłodzku i okolicach. A to kwiat jabłoni. Było, minęło. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Wielkich marzeń mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Yeah. Do 17 zostało jeszcze 14 minut. W dzisiejszym Zapraszamy do Trójki mówiliśmy już o dwóch twarzach polskiego internetu. O tym, jak online mieszkańcy organizują się, by zastraszać sąsiadów, ale inni organizują się, by nieść pomoc tym, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Sytuacja od przejścia fali powodziowej przez Kotlinę Kłodzką w tym regionie się nieco ustabilizowała. Minęło już 10 dni. Nie ma tych nagłych zagrożeń, ale w Kłodzku i okolicznych miejscowościach trwa usuwanie szkód wyrządzonych przez żywioł. Chociaż samorządowcy i wolontariusze zapewniają, że nikt nie zostanie bez pomocy, to część mieszkańców miasta zaczyna się obawiać, czy aby o nich nie zapomniano. Jedną z najbardziej zniszczonych ulic Kłodzka odwiedził Maciej Jastrzębski. Ulice w starej dolnej części Kłodzka wciąż są sprzątane. Wojsko i wolontariusze wywożą gruz, ale hałdy i tak rosną, bo mieszkańcy zrywają podłogi i skuwają tynki. Przechodzę pod wiaduktem kolejowym i wchodzę na most na Nysie. Mocno ucierpiał, ale się trzyma. W rzece śmieci, przenośne toalety, kontenery na odpady, zatopiony samochód. Nad samą wodą stoją kamienice z czerwonej cegły. Pani tu mieszka? Tak, dokładnie. Na Chełmońskiego, tak? Strasznie tu u was wygląda. No, masakra. My jako jedyni powódź tu byliście, nie? I sąsiadka jeszcze. Byliście w czasie, jak woda zalewała? Tak, no tak. Co tu się działo? Była woda straszna, niech pan patrzy. Myśmy uczestniczyli w całej powodzi. Woda, że ten budynek stoi z dwóch stron i szła. Chodź pan tam, tam są sąsiedzi, będą gadać. Nigdzie się nie chowaliście? Tu byliście? No jak? No, uciekliśmy na strych. Ale nikt się sprawy nie zdawał, że będzie taka woda i mogłoby ten budynek porwać. To dzięki Bogu, że ten budynek jest po niemiecki. No to jest nie do opisania, to trzeba przeżyć. Ale tutaj była taka wyrwa, taka dziura, jakby pan... Tu nie było przyjezdnej ulicy. To uderzenie wody, uchyliłam okno, bo ja na pierwszym piętrze jestem, tak, ta woda by płynęła panu w mieszkaniu. Coś strasznego. Panie Janku, Jadzie, chodź tu gadać. Chodźcie. Widziałem, jak pan czyścił samochód. To tak, żeby nerwy uspokoić? No, chyba tak. Ten samochód to cudem ocalał, no. Uciekliśmy stąd, bo pani by nas nie było. Nie wiadomo, jakby to się skończyło. Daj pan jakieś namiary na okna, żeby im tu wstawić okna chociaż. Okna chociaż, no. Panie. Weź pan apel jakiś, żeby okno. Bo jak okien nie będzie, to tu nikogo nie będzie. Przyjdzie zimno i koniec. A macie w ogóle gdzie mieszkać? No mamy gdzie. Kawalerkę. Wie pan, tragedia jest tym, że się nie ma gdzie mieszkać, a się mieszka w tej wilgoci. Tylko teraz chodzi o lodówki, pralki, o ten remont. O to chodzi najbardziej. Prosilibyśmy, żeby coś się z tym zmieniło. Albo mieszkanie, albo remont. Albo jakieś wynajmowe. Bo wie pan, idzie to już do zimy. Tu nie ma okien, przyjdzie zima, to ja spadnę mu na dół w lecie. To już przez zimę mu spadnę. To jest okien tragedia. Nie dadzą, powiedzieli, że na 100 rodzin okien tylko jest. A mąż się pojechał, chciał okna załatwić, powiedział, że już za późno. A my? Dobra! A my? Nie wiem co, no sama nie jestem załamana, idzie zima, mamy wrzesień, październik, listopad, grudzień, co dalej? No, nie mam, śpię na łóżku polowym, a na drugim łóżku zalanym. Ja tak samo. No i co mam panu powiedzieć? Łóżko polowe. Z wersalkę jak podniosłam, to woda ciurkiem ciekła. Co ja mam powiedzieć? Żadnej pomocy nie mamy od miasta, nadzoru budowlanego dalej nie było. Po powodzi już ile jest, ja nie wiem, czy ja mam gdzieś iść, czy ja mam, ja w tej chwili wynajmuję. Nawet nie ma żadnej mieszkanie, płacę 1800 zł. Także nie wiemy, czy możemy mieszkać, czy nie, czy nasz dom się nadaje do rozbiórki, czy się nie nadaje do rozbiórki. Zapomniana dolina. Krajobraz wokół kamienic, w których mieszkają moi rozmówcy księżycowy. Powybijane okna, wyrwane drzwi i ogromne hałdy gruzu, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego. Mieszkańcy kamienic to ludzie ubodzy, najczęściej starsi, którzy, jak sami mówią, ledwie wiążą koniec z końcem. Mają żal, że nie sprzątnięto gruzu i nikt nie powiedział im, co mają ze sobą począć. Samorządowcy i wolontariusze dwoją się i troją, ale przy takiej skali zniszczeń jak w Kłodzku sprzątanie potrwa jeszcze wiele tygodni, a ludzie będą coraz bardziej rozżaleni. To była relacja Macieja Jastrzębskiego z Kłodzka. O sytuacji w Kostrzynie nad Odrą usłyszą państwo w serwisie Trójki o 17:00. To już za niecałe 10 minut.